Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Stays the same, but love will stand the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. And if you receive your call, Cool and the Gang was toen tijdens Live Aid of zoiets. Weet je nog? Lang geleden. Cool and the Gang dus. Cherish the Love. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze late avond. Een programma vol heerlijke muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst vanavond. Dus dat is weer lekker. Even ontspannen aan het einde van de dag met prachtige muziek dus en een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over Stichting Cascade. Die kregen een certificaat dementievriendelijkheid. Ja, die hebben daar alles mee te maken. Dus dat hoor je zo meteen. Joop van Hoorn is ook van de partij met een pittige column. Eigenlijk zijn we allemaal kleine grapperhausjes. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En we hebben nog iets moois. De corona brak uit aan het begin van het bijseizoen. En wat heeft dat voor gevolgen gehad? We gaan erover praten met Be Serious. Hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Another lover more precious than you. precious than you. Girl, you are close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. You are the only one, you're my everything. And for you, this song I sing. All my life, I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. All my life, I pray for someone like you. And I hope that you feel the same way. I pray that you do love me too. Said I promise to never fall in love with a stranger. You're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me your love. I cherish every hug. I really Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. guilty found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his. Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. En Shane Ward ervoor met All My Life hier in De Late Avond. We gaan het hebben over Stichting Cascade. Nou ja, Herman de Bruin begint er zelf over. De Stichting Cascade is dementievriendelijk. Wat dat precies betekent, ga ik vragen aan Christine Ruinaert. Ze is aandachtsfunctionaris dementievriendelijke gemeente Hendrik Ido Ambacht. Een hele mond vol, maar in ieder geval welkom, Christine. Graag gedaan. Is Hendrik Ido Ambacht zo dementievriendelijk voor de mensen? Dat hopen we wel te zijn. Mm-hmm. En dat hopen we te zijn door dementie onder de aandacht te brengen. Ja. Dementie is een ziekte. Ja. Je kan er niets aan doen, het overkomt je. En dementie is een ziekte die zich één op de vijf mensen gaat treffen. Mm-hmm. Dus ook één op de vijf mensen in Hendrik Ido Ambacht. Ja. Ja, ja. En het verdient aandacht. Nou, dat hebben jullie in ieder geval gedaan. Want jullie hebben daar een certificaat dementievriendelijk voor gekregen. Ja. Gefeliciteerd daarmee. Dank u. Ja. Ja. Wat moesten jullie daarvoor doen? Nou, ik heb als aandachtsfunctionaris dementievriendelijke gemeente... Maak ik gebruik van de website op samendementievriendelijk.nl. Daar kun je online trainingen volgen. En die online trainingen die heten GOED. Mm-hmm. En GOED staat voor geruststellen... Oogcontact maken, even meedenken, zodat mensen met dementie dankjewel kunnen zeggen. Ja, ja. Dus, en daar op die website, die online trainingen, dat zijn branchetrainingen. Die kan iedere inwoner van Nederland kan die volgen. En daar zijn enkele basistrainingen. En het vervolgtraject is zo dat ik als aandachtsfunctionaris de vervolgtrainingen doe. En daarbij ook de branchetraining gebruikt op de website. Dus het is eigenlijk een handvat om met demente mensen om te gaan? Ja, mensen met dementie. Ja. Dat betekent dat jullie een certificaat daarvoor hebben gekregen... dat je alle inwoners oproept om dementievriendelijk te zijn? Nou, wij hebben, dan moet ik heel even nadenken. Ik geloof ergens in 2017 is de gemeente Hendrikje door Ambacht een convenant aangegaan met Alzheimer Nederland. Mm-hmm. En dat convenant houdt in dat, Hendrikje door Ambacht gaat proberen en heel hard zijn best doet middels de werkgroep Dementievriendelijke Gemeente, waarvan ik de kartrekker ben, om dementie onder de aandacht te brengen. Ja. En dat doen we onder andere door de verenigingen, de winkeliers, de Stichting Cascade in dit geval, hè, en supermarkten, om die dementievriendelijk te maken. Zodat de mensen die werkzaam zijn bij die bedrijven, om weten te gaan met ander gedrag. Wat kan passen bij gedrag wat mensen met dementie kunnen hebben. Ja, ja, ja. En die stichting Cascade die je noemt, de medewerkers van die stichting hebben een training gevolgd? Ja, die hebben begin dit jaar een training gevolgd. Kijk, we kunnen niet direct mensen handvatten aanbieden. Was nee. Het maar zo. Je gaat, hè, iemand met dementie komt boodschappen doen. Hoe ga je daarmee om? Precies. Ja. Je, als je 10 mensen met deze nare ziekte op een rij zet, dan hebben 10 mensen verschillende symptomen en reageren 10 mensen verschillend op situaties. Ja, dat is zo. Want ieder mens is anders. Dat. En het gaat om bewustwording. Ja. De Mensenvriendelijke Gemeente die organiseert 1 keer in de maand een inloopochtend, geheugensteun. Ja. Die is op de eerste donderdag van de maand en daar zijn we deze maand weer mee begonnen. Oké, dus dat kan weer met alle coronaregels die er zijn. Ja, natuurlijk. Op anderhalve meter, dat organiseren we in Wielstaat en dat kan gewoon goed. Daar komen nooit heel veel mensen, maar wij zeggen altijd, al kunnen we maar 1 of 2 mensen helpen, op weg helpen, dan is ons doel al bereikt. Ja, dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ja. En hoe meer mensen dat weten, hoe beter het is natuurlijk. Ja, zeker. Dus als mensen wat meer willen weten, op de website van de gemeente zijn of ergens anders? Dan kunnen ze altijd mij bellen. Oké. Okay. Ja, mij bellen op dit telefoonnummer. Ja, maar de luisteraar weet dat niet hoor, dat telefoonnummer. Dat mag je even noemen. Dat is 07868. 11010. 078-68-11010. Ja. En dan krijg je aan de lijn Christina Ruinhard. Ja, inderdaad. De aandachtsfunctionaris Dementievriendelijke Gemeente Hendrik Ido Ambacht. En als u daar meer over wil weten, dan gaat u daar even over bellen met haar. En zij weet er alles van. Ja. Dus dat is mooi. Dank voor het gesprek in ieder geval. Heel veel succes met het vervolg, want er komt nog meer aan. En alle mensen in Hendrik Ido Ambacht zouden dementievriendelijk moeten worden. Certains rigolent déjà. Je m'en

was u, hè? Tja. Patrick Bruel. Nou, die titel ga ik niet uitspreken, want daar worden we met z'n allen niet wijzer van. Maar deze wel. Barbra Streisand en Don Johnson samen in Till I Loved You. In het ogenblik, de wekelijkse column van Job van der Hoor. Hij zegt, we zijn eigenlijk allemaal een beetje een kleine grapperhaus. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Engelbert Humperdinck en Please Release Me. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. De horeca en heel veel mensen die eerder een bekeuring hebben gekregen van BOA's en politieagenten, omdat ze de 1,5 meter regel hebben overtreden, kunnen maar niet begrijpen dat minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus van de Kamer mag aanblijven. De minister met de meest brede scheiding van het hele kabinet heeft een wel heel slecht voorbeeld gegeven tijdens zijn huwelijk 2 weken geleden. Heel Nederland kreeg de NSB-foto's te zien van een dolgelukkig echtpaar Grapperhaus, die echter een dag later al snel het lachen was vergaan, omdat er helemaal niets grappig aan was dat het hele gezelschap lekker dicht op elkaar geplakt stond na de huwelijksplechtigheid. Een ceremonie, notabene door VVD-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol in de rol van bijzonder ambtenaar der burgerlijke stand afgesloten. Niet zo slim van al deze hoogwaardigheidsbekleders. En misschien moet je zelfs wel constateren dat dit, zoals koningin Maxima ooit over haar echtgenoot sprak, een beetje dom was. Dezelfde Maxima en haar Alex waren allebei zelf meer dan een beetje dom toen zij samen met een Griekse restauranthouder op de kiek gingen tijdens hun vakantie. En zo zijn er hele volkstammen die meer dan een beetje dom zijn. Je ziet het elke dag om je heen bij de supermarkt, op straat, tijdens bijeenkomsten en op de televisie. Overal zijn er domme mensen. Misschien bent u er zelf al eentje. Net als ik trouwens. Want hoe ik er ook op let, ook ik sta wel eens te dicht op een ander. Stom. Een groot deel van de Nederlandse bevolking is boos dat Fred mag aanblijven om vervolgens aan zijn geloofwaardigheid te werken en daar nog voor betaald te krijgen ook. Fred en zijn vrouw zijn inmiddels alweer uit de zevende hemel gevallen nadat de zich in de bosjes verstopte fotograaf de geschoten plaatjes voor veel geld aan de media had verkocht. En wat tonen die foto's? Aan het lachgas geraakte naakte in een zwembad springende bruiloftgasten? Nee, wel de oude gerimpelde hand van Fred's schoonmoeder op zijn schouder. En gasten die te weinig afstand houden. Er zijn mensen die zeggen misselijk te zijn geworden bij het zien van de foto's. Weg met deze onverantwoordelijke minister, zeggen zij. Hij kan niet aanblijven. Totaal geen verantwoordelijkheid. Moet hij ons vertellen wat we wel of niet mogen doen? Volstrekt ongeloofwaardig. Tja, ze hebben geen ongelijk. Maar wat ben ik blij met een minister die laat zien dat hij ook maar een mens is die blij en gelukkig is met een lieve vrouw die nooit de plek zal kunnen innemen van zijn eerste overleden vrouw. In Rusland zouden ze beweren dat de foto's gemanipuleerd zijn. En in de VS zou Trump roepen dat het de schuld is van de radicale zwarte en de democraten. Hier zijn het de boa's op straat die de kop eisen van hun baas. Ze zeggen niet meer te kunnen uitleggen aan mensen die de 1,5 meter regel overtreden. En dus schrijven ze maar geen bonnen meer uit. Nou, laat ik dan hier op de Nederlandse radio een beetje Trump-achtige uitspraak doen. Een boa moet zijn werk doen. En dat bestaat uit het houden van toezicht en handhaven van de regelgeving. Boa's worden niet betaald om na te denken in werktijd. En als zij, en misschien u ook, vinden dat Grapperhaus alsnog moet aftreden, dan moet de staatssecretaris die verantwoordelijk is als babs voor een goed en veilig verloop van een huwelijk, de koning en de koningin ook aftreden. En dan? Zijn we er dan klaar mee? Treedt corona dan ook af? Mensen, alsjeblieft, toon een beetje medemenselijkheid en gebruik bij alles wat je nog wordt opgelegd je eigen gezonde verstand in combinatie met datgene wat we het afgelopen half jaar hebben geleerd of hadden moeten leren. En ja, daar hoort 1,5 meter afstand ook bij. Moet je morgen eens goed opletten hoeveel, ook na deze hele discussie en commotie, kleine grapperhuisjes er nog rondlopen. Dus kom, draai met die malenmolen mee. Bij de malenmolen van het leven staat iedereen te wachten in een rij. Wachten tot je mee mag doen, het duurt misschien wel even, maar voor iedereen is er een paardje bij. In de we

Ik praat met Alwine van Winsen over corona. Want in de corona zijn er allerlei dingen gebeurd met de bijen. Alwine, welkom. Dank Jij zit in de bijenteelt. Ja. En bijen niet als imker. Nou ja. Een beetje ook wel. Laten we zo zeggen, wij imkeren voor de bijen. We imkeren niet noodzakelijk voor de honing en ook niet voor de bestuiving. Wij imkeren echt voor de gezondheid van de bijen. Je probeert die bijen gezond te houden. Precies. Want die worden bedreigd en het kan beter. Het kan veel beter. Daar zijn jullie mee bezig in ieder geval. Ja. Dus bijenvolk ken je wel? En wat heeft het nou met corona te maken? Want nou ja, dat was moeilijk om die bijenteelt vol te houden? Nou, we waren als de dood dat er een soort van totale lockdown zou komen. Je moet je voorstellen, half maart ging er van alles dicht. Ja. Maar toen was net het bijenseizoen in alle hevigheid losgebarsten. En dat betekent dat je als imker toch de hele tijd op en neer moet naar je bijen om te kijken wat je moet doen voor die bijen. En daarnaast hebben we ook het teeltseizoen. Dat betekent dat je koninginnen wilt telen. En daar zijn allemaal handelingen voor nodig, waar je ook weer andere mensen voor nodig hebt. Mm-hmm. Waarvoor je naar een buitenland moet rijden om die bijen daar te brengen. Mm-hmm. Nou, als dat dus allemaal niet mogelijk was geweest, dan was ons hele seizoen in het water gevallen. Yeah. En gelukkig is het niet zo ver gekomen. En die bijen die weten natuurlijk van niks. Die weten niet van corona. Dus die hebben gewoon gedaan wat ze altijd doen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Dus we hebben hele goede resultaten bereikt dit jaar. Ondanks de corona dus. Ja, ja. Ja. Maar daar moet je wel wat meer moeite voor doen dan normaal, denk ik. Het was wel een bijzondere tijd. Het was een hele bijzondere tijd. En er waren ook mensen die gewoon glashard zeiden van ja, nee, maar je mag gewoon niet bij me langskomen. Ja, ja, want even voor de duidelijkheid, jullie gaan dan naar bijenhouders toe. Ja. En daar zorg je dat die teelt, dat die bijen gezond worden of blijven? Nee, wij selecteren bijen. Wij selecteren bijen met bepaalde eigenschappen waar we mee verder willen telen. Ja, maar daardoor worden ze wel weerbaarder. Daardoor worden ze weerbaarder. Maar goed, het betekent dus dat je wel ergens naartoe moet om die bijen op te halen. Ja, ja. En dan moet je een gesprekje hebben met iemand. En als diegene zegt van ja, maar ik wil niet dat je hier komt. Dan houdt het op. Dan houdt het op. Dus we hebben daar wel keuzes in moeten maken. Maar ondanks dat is het toch goed verlopen. Ben je tevreden met hoe de teelt gegaan is? Heel. En het is ook van een heleboel dingen afhankelijk. Zoals bijvoorbeeld het weer. Verloop van het seizoen. Ja, ja, dat heb je niet in de hand. Dat heb je niet in de hand. Dat hebben we vorig jaar hebben we dat pijnlijk gemerkt. Want precies op het moment dat we allemaal jonge koninginnen hadden geteeld. Die dan naar de eilanden zouden moeten om bevrucht te worden. Mm-hmm. Kwam er een hittegolf. En zijn er dus gewoon koninginnetjes doodgegaan van de hitte. Die kunnen daar niet goed tegen. En als je ze niet onder de juiste voorwaarden... En dat risico zit er natuurlijk altijd in. Als jij namelijk met je koningin naar het buitenland rijdt, of met je koninginnen. Ja. En die staan daar in een, ik zeg maar, een loods opgeslagen om verscheept te worden naar zo'n eiland. En in die loods is het veel te heet. Ja, dan weet je dat je uitval gaat hebben. Dus, het is toch ingewikkeld om dat allemaal te doen. En jullie zijn ook heel internationaal bezig, begrijp ik. Ja. Dus. Ja. Ja. Mooie resultaten. Dat betekent dat je meer bijenvolk hebt die weerbaar zijn tegen bijvoorbeeld de Varroa-meid. De Varroa-meid, ja, absoluut. Ja. Dat is waar wij op telen. Ja. En dan probeer je een beetje in je planning op te nemen hoeveel koninginnen je dan aan het eind van het jaar wil overhouden. En dan hou je rekening met een bepaald slagingspercentage. Ja. Dat zit dan tussen de zoveel en de zoveel procent. Ja. Maar er kan van alles gebeuren. En die koninginnen zijn heel essentieel om dat bij je volk weer goed te Ja, zonder koningin krijg je dat niet voor elkaar. Nee, bij je volk zonder koningin is ten dode opgeschreven. Er zit veel meer achter dan wij kunnen denken. Als mensen daar meer over willen weten, over bijenteelt, en niet alleen van de imker die vier kasten heeft staan, maar breder wat jullie dus doen. Waar kunnen ze terecht? Website BeSerious.nl. Daar staat veel van onze informatie. En je kunt ook heel veel filmpjes terugvinden. Bijvoorbeeld op Facebook. Op onze Facebookpagina. We hebben eigenlijk van iedere fase in die koninginnenteelt hebben we filmpjes gemaakt. Korte filmpjes. Alwine van Winsen namens Serious Bee Distillers. Dankjewel voor het gesprek. to me. Can't you see? Everything I hope for, you're everything I need. You are so beautiful to me. Van Joe Cocker. You are so beautiful to me. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een hele goede nacht als je gaat slapen. Welterusten. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik zou zeggen, check onze website www.lateavond.nl. En dat niet alleen. Je kunt ook ons vinden op, jawel, Facebook, Twitter, LinkedIn, overal. Tot besluit, McGinn, Clark en Hillman, Backstage Pass.